شیشه پنجره‌ای که شبای منو با خود میبره، جایی که گذشته ما مثل تصویر از تو قابش میگذره، پشت قاب بی نفس مثل اون پرنده که دلش گرفته تو قفس، مثل یک حقیقت رفته به باد منو با خود میبره، مثل یه رویا توی خواب. شهر من به تو میاندیشم، نه به تنهای خیش، از پس شیش تو را میبینم که گرفتی مرا در بر خیش. من وضو با نفس خیال تو میگیرم و تو را میخوانم و به شوق فردا که تو را خواهم دید چشم برا میمانم. تن من پاره از آن تن و قشنگ ترین شبای پرستاره شب توست، تن من پاره از آن تن توست و قشنگ ترین شبای پرستاره شب توست. شبای منو با خود میبره، جایی که گذشته ها مثل تصویر از تو قابش میگذره، پشت قاب بی نفس مثل اون پرنده که دلش گرفته تو قفس، مثل یک حقیقت رفته به باد منو با خود میبره، مثل یه رویا توی خواب. شهر من به تو میاندیشم، نه به تنهایی خیش، پس شیش تو را میبینم که گرفتی مرا در بر خیش. من وضو با نفس خیال تو میگیرم و تو را میخوانم و به شوق فردا که تو را خواهم دید چشم را میمانم.